leczy się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Raty, raty, cztery raty. Wszystkie razem do zapłaty. Męczy cię płacenie wielu rat w różnych bankach? Chcesz płacić mniej? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Żegnamy reklamy. Minęła już godzina siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Do prokuratury trafiło zawiadomienie w sprawie Antoniego Macierewicza. Chodzi o domniemaną zdradę dyplomatyczną. Biały Dom reaguje na groźby Kremla pod adresem Polski. Nazywa je nieodpowiedzialnymi. Nagrodę Emmy dla polskiego dokumentu. Statuetkę zdobył film Pianoforte Jakuba Piątka. W prokuraturze krajowej jest już zawiadomienie dotyczące Antoniego Macierewicza. Chodzi o domniemaną zdradę dyplomatyczną i zamknięcie programu Karkonosze, który zakładał zakup samolotów do tankowania w powietrzu. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar poinformował w TVP Info, że zawiadomienie przesłał szef rządowej komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce, generał Jarosław Stróżyk. Prokuratura zajmuje się już zawiadomieniami dotyczącymi Antoniego Macierewicza, złożonymi przez komisję, która analizowała pracę podkomisji smoleńskiej. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar będzie gościem Renaty Gruchal w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce o 8.13. Wchodzi w życie nowelizacja tzw. ustawy powodziowej. Przewiduje ułatwienia w udzielaniu pomocy osobom i instytucjom, które ucierpiały we wrześniowej powodzi. Nowe przepisy mają zapewnić możliwość udzielania wsparcia interwencyjnego nie tylko przedsiębiorcom. Rozszerzamy krąg podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia interwencyjnego na rolników oraz organizacje pożytku publicznego, pozarządowe oraz tzw. podmioty ekonomii społecznej. Tłumaczył wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek, który dodawał, że w projekcie doprecyzowano też kwestię wypłat zasiłków dla powodzian. Tych na to pierwsze poratowanie osób poszkodowanych w wysokości 8 tysięcy, ale tych na remonty i odbudowę w wysokości 100 i 200 tysięcy złotych wprowadzamy zasadę, że te zasiłki bezzwrotna pomoc są należne niezależnie od dochodu i sytuacji majątkowej. Nowelizacja umożliwia także wszystkim poszkodowanym gminom i powiatom na skorzystanie z dofinansowania w 100%, a nie jak było do tej pory w 80%. Witold Banach, Polskie Radio. Po oskarżeniach o opieszałość w wypłacie świadczeń dla powodzian premier odwołał Macieja Awirzynię ze stanowiska wojewody dolnośląskiego. Zastąpiła go Anna Żabska. Sąd rozpatrzy wniosek prokuratury o areszt dla policjanta, który w sobotę podczas interwencji na warszawskiej Pradze postrzelił śmiertelnie innego funkcjonariusza. Policjant został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza policji, spowodowania ciężkich obrażeń ciała skutkujących śmiercią człowieka. Mówi prokurator Norbert Woliński. Podejrzany nie przyznał się do winy. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Niedopuszczalne, tak Biały Dom nazywa groźby Rosji pod adresem Polski po otwarciu w Redzikowie bazy amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Pytany o groźby rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby zapewnia o wierności Waszyngtonu zobowiązaniu do obrony sojuszników. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Po otwarciu bazy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Redzikowie Kreml oświadczył, że umieszcza tę bazę na liście priorytetowych celów do, jak się wyrażono, potencjalnej neutralizacji. John Kirby zapewnił, że Stany Zjednoczone nie bagatelizują tego typu deklaracji ze strony Moskwy. Choć groźby te są lekkomyślne i nieodpowiedzialne, oczywiście traktujemy je poważnie. Kirby dodał, że w kwestii bezpieczeństwa wojsk amerykańskich na kontynencie europejskim Joe Biden jest twardy jak skała. Co równie ważne, traktujemy nasze zobowiązania wobec sojuszników z NATO wynikające z artykułu 5 niezwykle poważnie. Dodał rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego i zapewnił, że takie podejście Stanów Zjednoczonych się nie zmieni. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Projekt 15 pakietu unijnych sankcji w reakcji na napaść Rosji na Ukrainę rozesłany do państw członkowskich. Konieczna jest jednomyślna zgoda 27 państw, by zaczął obowiązywać. Beata Płomecka. Po raz pierwszy na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi majątkami w Europie zostały wpisane firmy z Chin, które przekazują Rosji na przykład elektroniczne komponenty do produkcji dronów. W przeszłości Unia wprawdzie obejmowała już sankcjami chińskie firmy, ale zakazem handlu handlu teraz uderza z innej strony. Na czarnej liście są też kolejne rosyjskie firmy zbrojeniowe, energetyczne oraz te, które organizują transport ropy powyżej limitu cenowego. Osobna lista w 15. pakiecie sankcyjnym to statki należące do tzw. floty cieni, które tę ropę przewożą. Natomiast wśród osób objętych sankcjami są m.in. wojskowi odpowiedzialni za atak na szpital dziecięcy w Kijowie w lipcu tego roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polski film dokumentalny z nagrodą Emmy. Statuetkę zdobył obraz Pianoforte Jakuba Piątka. Przedstawia rywalizację młodych pianistów na międzynarodowym konkursie szopanowskim. Gala wręczenia nagród odbyła się w Nowym Jorku. Emmy jest przyznawana przez Międzynarodową Akademię Sztuki Telewizyjnej i Nauki za produkcje zrealizowane poza Stanami Zjednoczonymi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ademi Malecki teraz w Trójce Sport. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Lech Poznań jest liderem Ekstraklasy po 16 kolejkach. Gonią Jagiellonia, Białystok i Raków Częstochowa. Tabelę zamyka Śląsk Wrocław, a w strefie spadkowej znajdują się także Lechia Gdańsk i Puszcza Niepołomice. Puszcza na zakończenie serii gier pokonała u siebie, czyli na wynajmowanym stadionie Krakowi, 2-0 Widzewa. Trener gospodarzy Tomasz Tułacz ma więc powody do zadowolenia. Jesteśmy bardzo zadowoleni z realizacji planu. Gratulacje dla chłopaków, dla zespołu. Ogromna energia. Może nie weszliśmy za dobrze w ten mecz. W tych pierwszych fragmentach rywal miał jedną bardzo dobrą sytuację, ale dopisało nam trochę szczęście. Zwracaliśmy uwagę na to, żeby skorzystać z tego, co jest naszą silną stroną. Bardzo ważne zwycięstwo, bardzo ważne punkty. Puszcza zbliżyła się na 2 punkty do Radomiaka i odskoczyła na 3 Lechii. W pierwszej lidze na czele tabeli Termalika Bruk-Betnie-Ciecza. Wczoraj Słonie nie grały, ale za ich plecami toczyła się batalia trzeciej drużyny z czwartą i tak Miedź Legnica zremisowała 2-2 z Wisłą Płock. Z czystym kątem mecz w Premier League zakończył wczoraj Łukasz Fabiański, a West Ham wygrał na wyjeździe 2-0 z Newcastle. Także wyjazdowe zwycięstwo projektu Warszawa w Gdańsku z Treflem, to już siatkarska plus liga. Wicelider wygrał 3-1, a ze zwycięstwa nad morzem cieszył się trener Piotr Graban. W końcu w Trójmieście studiował i trenował. Zwycięstwo smakuje zawsze dobrze, ale w Gdańsku troszeczkę zawsze lepiej, bo ja mam tu bardzo dużo znajomych, więc fajnie jest tu po prostu grać i fajnie wygrywać. Treff zawsze jest niebezpieczny, zawsze gra i nawet jak jest teoretycznie w przegranej pozycji, to może wyciągnąć, więc wyszło i cieszymy się bardzo z wygranej. Z wygranej cieszy się także Kuprum Stilon Gorzów, który po tiebreaku wygrał z Norwidem Częstochowa 3-2. Liderem w tabeli jest Jastrzębski Węgiel. I jeszcze Singapur, gdzie rozpoczął się mecz o Mistrzostwo Świata w szachach. W pierwszej partii broniący tytułu Chińczyk Ding Liren pokonał czarnymi Domaraju Gukesha z Indii, który poddał się po ponad 4 godzinach gry i 42 ruchach. Co na to prezes Polskiego Związku Szachowego, arcymistrz Radosław Jedynak? Dla mnie to jest duża niespodzianka. No, może zjadły nerwy młodego zawodnika, ale pierwszy raz Mistrzostwo Świata, zresztą jest strasznie młody, ma 18 lat. I to tak naprawdę trochę taka partia była do jednej bramki. Tutaj nie miał swoich takich realnych szans Gukesz. Ale to dopiero początek, ciąg dalszy nastąpi, a pula nagród za Mistrzostwo Świata wynosi 2,5 miliona dolarów. Nie znam wielu aktorów, ale jeden siedzi po drugiej stronie stołu. Coś z Mickiewicza za godzinkę? Nie, ja wychowany jestem na Dantem, bo we Włoszech się uczyłem, więc permessi vana la città dolente, permessi vana eterno dolore, permessi va tra la perduta gente. Też może być. Bardzo dziękuję. A teraz o pogodzie. Dziś mniej słonecznie niż wczoraj, do tego z przelotnymi opadami deszczu, a wysoko w Karpatach także deszczu ze śniegiem i śniegu. W najcieplejszym momencie dnia od 2-3 stopni w Karkonoszach i Bieszczadach do 11 na zachodzie województwa lubuskiego, a o tej porze mamy 3 stopnie poniżej zera na Podhalu, 10 w Szczecinie. Taka amplituda. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład odkurzacz Dyson V15S Detect Submarine. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3659. Teraz za 3559 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Już prawie 10 po 7. Zapraszamy do Trójki. 169. rocznica śmierci Adama Mickiewicza dziś. Dwie dwójki i siedem trójek. O poranku z Mickiewicza mam coś bardzo na czasie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie, co to będzie? Oto zaczynamy, dziady! Serdecznie pozdrawiam. O tej porze cytat z dziadów. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie. A bardziej optymistycznie idę parzyć kawę. Jest tam w panu Tadeuszu przepis na kawę. Pamiętam tylko, że zapach mokki i gęstość bursztynu. Czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i gęstość miodowego płynu, tak dokładnie. Ale mojej kawy to niestety nie dotyczy. Za to w dniu ciasta mam jeszcze kawałek serniczka, już bez rodzynek niestety. Ale wciąż to coś miłego. Proszę sobie dzisiaj pozwalać. Dzisiaj mamy dzień ciasta. Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. Oczywiście to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Curie High na trójkowej antenie. Mamy prawie, no już, 14 minut po godzinie 7. I bardzo dobrze się słucha o poranku Państwa propozycji cytatów z poezji Mickiewicza, więc słuchamy dalej. Dwie dwójki i siedem trójek. Ten cytat z ballady Romantyczność. Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu. Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd i skierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. Adam Mickiewicz jest wielki. Mój ulubiony fragment pochodzi z bajki o psie i wilku, gdzie pies zachwala głodnemu wilkowi przystąpienie do służby u pana. a gdy wilk spostrzega u psa obrożę, odpowiada mu tak. Lepszy na wolności kąsek lada jaki, niźli w niewoli przysmaki. Mądrego to i dobrze poczytać. Teraz sprawy doczesne. Polacy segregują trzykrotnie mniej śmieci niż powinni. Skutek? Już w 2020 roku znaleźliśmy się w niechlubnym gronie 18 krajów, które nie osiągnęły unijnych celów w zakresie recyklingu odpadów. I wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie będzie tylko gorzej. Już od przyszłego roku gminy zaczną płacić kary za niewypełnianie kolejnych zobowiązań. Powiedzmy sobie szczerze, obok kwestii organizacyjnych oczywiście, duża wina leży po naszej stronie. Sortujemy niedbale albo w ogóle tego nie robimy. Czasami pewnie z lenistwa, choć wierzę w dobre intencje, po prostu często wynika to z poczucia zagubienia. Mamy dość zastanawiania się, gdzie, do którego pojemnika, który odpad powinien trafić. Pojawił się jednak pomysł, co z tym fantem zrobić. Józef Niewiarowski. Problem z opakowaniami do recyklingu zaczyna się już w kuchni. To trafia tutaj, do odpadów. Zawsze mają Państwo pewność, co do którego pojemnika idzie? Nie zawsze. Na przykład jakieś baterie małe. Nie, czasami jak coś jest kaniną. Butelki po oliwie, stare buty, półplastikowe, półpapierowe pojemniki po mleku. Polacy najczęściej zastanawiają się wtedy, gdy do jednego pojemnika mają wrzucić coś, co składa się z wielu tworzyw lub jest po prostu zanieczyszczone. Takie materiały są najbardziej problematyczne. Mówi Emilia Kikolska ze Stowarzyszenia Polski Recykling. To, co mogłabym polecić osobom, które mają tego typu problemy. Możemy sobie wejść na stronę Ministerstwa Klimatu i Środowiska, gdzie znajdziemy szczegółową rozpiskę, gdzie należy wrzucać poszczególne odpady. Są strony, takie aplikacje różne, gdzie można wpisać nazwę produktu i wtedy podpowiada. Okej, na stronie ministerstwa widzę bardzo dużo zagadnień. Czyste metalowe nakrętki, kapsle do pojemnika żółtego, na metale tworzywa sztuczne, puste plastikowe butelki, pojemniki po jogurtach, metalowe puszki po przetworach, konserwach, pojemnik żółty. Co ważne, nie musimy myć tych opakowań, ponieważ gdyby każdy mył każde opakowanie, byłoby to bardzo mało ekologiczne. Bardzo mało ekonomiczne jest za to zaglądanie co i rusz do internetu. Za granicą już sobie z tym problemem poradzili. W Unii Europejskiej niektóre kraje już jest nadana informacja, do jakiego kubła, do jakiego worka powinno trafić dane opakowanie. Metale i tworzywa sztuczne. Żółty pojemnik. W sprawie ułatwienia segregacji odpadów, z którą Polacy dalej mają problem, jak przyznaje GUS, segregujemy tylko 1/3 śmieci, interpelował ostatnio do Ministerstwa Środowiska poseł Krzysztof Piątkowski. Złożoność segregacji odpadów wynikająca m.in. z różnorodności materiałów używanych do produkcji opakowań, w tym opakowań wielomateriałowych, sprawia, że konsumenci mają trudności w poprawnym segregowaniu odpadów. Wprowadzenie obowiązkowych oznaczeń na opakowaniach znacznie ułatwiłoby ten proces. W odpowiedzi na interpelację wiceministra Anita Słowińska przekazała, że podobny pomysł jest dziś dyskutowany wśród członków Unii Europejskiej. Jednak ministerstwo nie podejmie żadnych kroków, dopóki projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych nie stanie się obowiązującym prawem. Wyjaśniał Józef Niewiarowski. Czy to dobry pomysł, te konkretne i jasne oznakowania na opakowaniach? Myślę, że to pomysł oczywisty, więc dobry. Ale czy on wystarczy? 2 2 7 3. There's just something about her that you just love to know. Her everyday life made out to be some kind of sordid peep show. You say trouble follows no matter where she goes. And yet it's you right behind her stalking. Wars. You'd be a fool if you can't see the parallel. If one day If you feared the land, and so you risked your lives in the sea, wouldn't you want your fellow humans to give the safety you need? Oh, no pitfall, no pitfall, no trap door, just home and me, home and me. 'Cause you got way more in common than you're ever made to believe. You can't tell me nothing, I heard before. Bring the Rain śpiewała Nia Wynn. To nowość od tej brytyjskiej artystki, inspirowana muzyką Motown and Stax. Opowiada o wojnie kulturowej na Wyspach i nie tylko, i to nasza piosenka dnia na dziś będzie w trójce powracać. Ja już dziś mówiłem o tym, że Mickiewicz, Adam Mickiewicz, którego rocznicę śmierci dziś obchodzimy, był też futurystą. On napisał historię przyszłości w kilku wersjach, choć nigdy tego dzieła nie wydał i większość materiałów zniszczył. Z relacji wiemy, że pisał tam m.in. o telefonach, o światłowodach, nawet o podboju kosmosu podobno, choć oczywiście w języku sobie współczesnym. A było to w pierwszej połowie XIX wieku, na długo przed Juliuszem Wernem. Ale myślę, że i w innych dziełach mistrza znaleźć można dowody na jego futurystyczny zmysł. Przewidział na przykład losy piłkarskiej reprezentacji Polski. Nam strzelać nie kazano. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj. Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dać wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Czuję, że dziś tańczysz tylko ze mną, nawet kiedy gubię rytm. Chociaż częściej dzisiaj gra niepewność, kiedyś przyjdzie świt. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Wszystko wokół nadal kręci się, choć noc się nie szatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Wykrzyczę

Radio Nawigator Trójki i Anna Kardej. Dzień dobry. Dzień dobry i zaczniemy od ostrzeżenia. Opady deszczu i mrzawki mogą utrudniać jazdę w województwach pomorskim, łódzkim, wielkopolskim i zachodniopomorskim, a mgła jeszcze utrzymuje się na terenie województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego. Teraz przejeżdżamy na czwórkę pomiędzy węzłami Brzezimierz i Brzeg. Na 180 km zapalił się samochód dostawczy i przejazd w stronę Wrocławia odbywa się tylko jednym pasem. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze 44 w Mikołowie, to jest 23 kilometr. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i droga jest zamknięta w obu kierunkach. I jeszcze Warszawa na trasie S8 pomiędzy węzłami Marymącka i Modlińska na 15 kilometrze zderzyły się dwa auta osobowe i zablokowane są dwa pasy w kierunku Białegostoku. Najnowsze informacje z dróg pojawią się także w Trójce za niecałą godzinę, a teraz skrót serwisu i Krzysztof Zyblewski. Do prokuratora krajowego trafiło zawiadomienie dotyczące Antoniego Macierewicza. Chodzi o domniemaną zdradę dyplomatyczną i zamknięcie programu Karkonosze, który zakładał zakup samolotów do tankowania w powietrzu. Zawiadomienie przesłał szef rządowej komisji badającej rosyjskie wpływy w Polsce, generał Jarosław Stróżyk. Poinformował o tym minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Minister będzie gościem Renaty Grochal w Bezuników rozmowie politycznej w Trójce 8.13. Komisja śledcza badająca aferę wizową przedstawi projekt raportu końcowego. Już wiadomo, że będzie 11 zawiadomień do prokuratury. Dotyczą m.in. byłego premiera Mateusza Morawieckiego, byłego ministra rolnictwa Lecha Kołakowskiego za ingerowanie w procedury wizowe oraz byłego szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego za niepodjęcie działań po informacjach o podejrzeniu korupcji w MSZ-cie. Komisja rozpoczęła pracę w lutym, przesłuchała 37 świadków. Kolejne starcia zwolenników byłego pakistańskiego premiera Imrana Khana z policją. Jak pisze brytyjski The Guardian, policjanci musieli użyć gazu łzawiącego wobec demonstrantów. Wcześniej informowano o śmierci jednego z funkcjonariuszy i dziesiątkach rannych także wśród cywilów. Zamieszki w Pakistanie wybuchły po tym, jak zatrzymany w ubiegłym roku w związku z zarzutami korupcyjnymi były premier Imran Khan wezwał do marszu na stolicę Islamabad. Jak twierdzi, wszystkie zarzuty są zemstą rządu i wojska i mają podtekst polityczny. Demonstranci domagają się jego natychmiastowego uwolnienia. Pełny serwis Trójki o 8. Imran Khan, czyli były wybitny krykiecista, ale teraz nie o sporcie, teraz o ekonomii. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Najtańsze paliwo wkrótce podrożeje, tak pisze dziś Rzeczpospolita. W zeszłym tygodniu ceny LPG poszły skokowo do góry, aż o 8 groszy na litrze, bo rynek już przygotowuje się na unijne sankcje na to paliwo sprowadzane z Rosji. Embargo ma zacząć obowiązywać 20 grudnia. Może to zaboleć po kieszeni kierowców, tym bardziej, że rok temu Rosjanie wypychali gaz za granicę z nawet 20% upustem, żeby sprzedać jak najwięcej przed właśnie ewentualnym nałożeniem sankcji. Teraz autogaz jest średnio po 3,14, a jeszcze pół roku temu kosztował nawet 2,75. W Polsce jest teraz mniej więcej 2,5 miliona samochodów z instalacją LPG. Co roku przybywa średnio kolejne 120 tysięcy, ale jak prognozują eksperci, na jakiś czas ten rynek będzie się musiał nieco skurczyć, a my będziemy o tym rozmawiać dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Zarabiamy coraz więcej, ale tempo już nie to, a do tego jeszcze spada zatrudnienie. To w telegraficznym skrócie obraz polskiego rynku pracy w październiku. GUS podał, że zarobki średnio poszły w górę o 10% i wyniosły prawie 8317 zł brutto. Widzimy, że to nie jest już 12 czy 11% wzrostu, także widać, że tempo podwyżek wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw powoli słabnie. Oczywiście mówimy o dynamice nominalnej, natomiast dynamika realna także się obniża w związku z przyspieszającą inflacją. Mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Najnowsze dane dotyczą wycinka firm, które zatrudniają co najmniej 10 osób, a wspomniane ponad 8300 zł to, przypomnijmy, kwota brutto, a nie ta na rękę. Notujmy też jeszcze dobre dane z przemysłu. W październiku produkcja przemysłowa wzrosła o 4,7% licząc rok do roku i to znacznie lepiej niż spodziewali się ekonomiści. To są bardzo dobre dane. No i pozytywne w takim sensie, że ostatnie miesiące niosły spadki tej produkcji. Oczywiście rodzi się pytanie, czy jest to wzrost, który się utrzyma. Październik był miesiącem z większą liczbą dni roboczych, zarówno w stosunku do września bieżącego roku, jak i października ubiegłego roku, więc to na pewno zaprocentowało. Według ekonomistki kolejne dane za listopad i grudzień znowu będą słabsze. Zaledwie 2% Ukraińców i 3% Białorusinów przebywających w Polsce rozważa wyjazd do innego kraju. Tak wynika z raportu NBP poświęconego sytuacji migrantów właśnie z tych dwóch krajów. 21% uchodźców, którzy opuścili Ukrainę po rosyjskiej inwazji, i niemal połowa tych, którzy byli tu już przed wojną, chce zostać na stałe w Polsce. To jednak dwie bardzo różne grupy, tak komentuje jeden z autorów raportu, Paweł Strzelecki. Imigranci, którzy przyjechali do Polski przed wojną, był wśród nich wyższy odsetek mężczyzn i bardzo często pracowali zarówno w zawodach związanych z usługami, jak i przemyśle oraz budownictwie. Natomiast jeśli chodzi o imigrantów, głównie imigrantki, które przyjechały do Polski po wojnie, to tutaj one pracowały głównie w usługach osobistych, albo świadcząc pracę po prostu bezpośrednio dla gospodarstw domowych. Zachęty do pozostania w Polsce to przede wszystkim możliwość utrzymania się, satysfakcjonująca praca czy dostęp do odpowiedniego mieszkania. W przypadku imigrantów z Białorusi ponad połowa planuje zostać w Polsce na dłużej niż rok. Wielu z nich posiada polskie korzenie, kartę Polaka albo obywatelstwo. Pogoda na wtorek szykuje się nieco mniej przyjemna niż wczoraj, bo będzie padać, już pada w Lubuskiem, a w ciągu dnia deszczowe chmury przetoczą się przez całą Polskę na wschód. Maksymalnie termometry pokażą od 2-3 stopni w Karkonoszach i Bieszczadach, 5 na Suwalszczyźnie, 7-8 w większości kraju, a najwięcej 11 stopni na zachodzie województwa lubuskiego. Unia Europejska pracuje nad przepisami zmuszającymi producentów do jasnego i klarownego informowania na opakowaniach, do którego kubła na odpady te opakowania powinny trafić. A państwo sprawę recyklingu komentują. Myślę, że problemem największym to jest lenistwo ludzi i niechęć do segregowania. To jest największy problem. W pewnej części wina jednak jest po stronie ludzi, no bo czasami wchodzę do wiaty śmietnikowej, no i, że tak powiem, szlak mnie trafia. Jak widzę jakieś kartony papierowe w pojemniku na plastik, ale też wydaje mi się, że o wiele łatwiej byłoby, gdyby sami producenci tworzyli opakowania, które są łatwiejsze do recyklingu. Na przykład papierki po krówkach. Można sobie pomyśleć, że to woskowany papierek, ale jak się go rozerwie, to okazuje się folia, która jest po prostu przyklejona ze strony krówki zamiast wosku. No, gdyby ją zamienić na wosk, byłoby łatwiej. Drugi papierek, pokryty grubą warstwą tuszu, do dzisiaj nie mam pewności, czy można go w ogóle wyrzucać na papier. Jest taka strona, segreguj na piątkę umwarszawa.pl i ona ma wyszukiwarkę, papierek od cukierka. Wrzuć do pojemnika na odpady zmieszane, podaje ta strona. Ja ją polecam, dopóki trzeba to sprawdzać, bo tych oznaczeń jeszcze nie ma. Segreguj na 5.um.warszawa.pl. Z całej Polski można na tę stronę przecież wchodzić. are diamonds taking shape. We are diamonds taking shape. Za 18 minut ósma, tu trójka i audycja poranna i przenosimy się teraz do Rumunii, by przyjrzeć się wynikom pierwszej tury wyborów prezydenckich, które, jak powiedział mi już poza anteną Michał Strzałkowski, wyglądają mniej więcej tak. Pierwszą turę wygrał taki rumuński odpowiednik Grzegorza Brauna, a nie wszedł do drugiej tury taki odpowiednik mniej więcej Donalda Tuska albo Radosława Sikorskiego. I to jest wielkie zaskoczenie, bo sondaże zupełnie na to nie wskazywały. No ale właśnie Michał Strzałkowski poda szczegóły sprawy. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, Kalin Georgescu wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Rumunii zaskakująco, bo sondaże przewidywały dla niego czwarte miejsca, więc bez szans na wejście do drugiej tury. Tymczasem ten bardzo skrajnie prawicowy polityk, który jest przeciwny członkostwu Rumunii w Unii Europejskiej, który jest przeciwny sojuszowi Europy ze Stanami Zjednoczonymi, który jest przychylny Rosji, który chwali Putina, który głosi przeróżne teorie spiskowe dotyczące pandemii, różnych wydarzeń międzynarodowych, krytykujący ostro NATO, wygrywa. Co prawda nie ma takiego przytłaczającego poparcia, ma 20 niecałe 3% głosów, ale jednak według publikowanych jeszcze na 2-3 dni przed wyborami sondaże nie miał prawa w ogóle znaleźć się w drugiej turze wyborów. Natomiast Marcel Ciolacu, urzędujący premier Rumunii, no to jest polityk związany z taką postkomunistyczną lewicą, więc tutaj w sensie poglądów czy historii politycznej, no to jest zupełnie inny człowiek niż na przykład obecny polski premier czy obecny polski szef dyplomacji. Ale chodzi o rangę polityka, że Marcel Ciolacu to jest urzędujący premier Rumunii, to jest bardzo wpływowy polityk, to jest ktoś, kto jest codziennie w telewizji i on zajmuje dopiero trzecie miejsce i nie wchodzi do drugiej tury wyborów prezydenckich. Jego miejsce zajmuje Elena Lasconi, to jest burmistrzyni niedużego miasteczka Kampulung i liderka takiej założonej kilka lat temu liberalnej partii progresywnej, proeuropejskiej, więc będziemy mieli drugą turę wyborów w Rumunii, w których zmierzy się skrajnie prawicowy, skrajnie antyeuropejski kandydat, mężczyzna i kobieta o liberalnych poglądach centrowych, proeuropejskich, więc będzie to na pewno bardzo ciekawa druga tura wyborów prezydenckich w Rumunii za 2 tygodnie. Jakub Pieńkowski, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wskazuje też na to, że Kalin Georgescu prowadził swoją kampanię głównie w internecie i często też korzystając z dość takich, powiedzmy, kontrowersyjnych metod. No tak mówi ekspert. W tych wyborach skorzystał z szeregu botów, troli, różnych mechanizmów mediów społecznościowych z TikToka do tego, żeby zmobilizować swój elektorat, który albo by w normalnej sytuacji po prostu pozostał w domu, nie zagłosował na nikogo, albo chciał głosować na Dianę Szoszłakę. To jest jeszcze skrajniejsza polityczka, która nie została dopuszczona do startu w wyborach przez rumuński Trybunał Konstytucyjny. Diana Szoszłaka to jest rzeczywiście bardzo radykalna polityczka, europosłanka, która już zasłynęła tym, że przychodziła w kagańcu na posiedzenia Parlamentu Europejskiego, była z sali w Strasburgu wyrzucana za różne awantury, które tam robiła, także to jest dopiero radykalna polityczka, ale ona z powodów formalnych została z tych wyborów odrzucona. Natomiast no, Elena Lasconi, która zajęła drugie miejsce, no ona ma 4 niecałe punkty procentowe straty do Kalina Georgescu. Marcel Ciolacu przegrał z nią o 3, nawet nie 10%, tylko 0,03% głosów, więc tu mówimy o naprawdę kilku tysiącach głosów, ale przegrał i odpadł. No i ta Elena Lasconi, jak przewidują eksperci, zbierze głosy w drugiej turze wszystkich tych Rumunów, którzy nie chcą, żeby skrajnie prawicowy kandydat głoszący teorie spiskowe, sympatyzujący z Rosją został prezydentem ich kraju, więc przewiduje się, że to ona powinna te wybory wygrać, no bo jest do zaakceptowania i dla wyborców lewicowych i centroprawicowych i centrowych oczywiście, bo sama jest centrowa. No tak mówi o tym Jakub Bielamowicz z Instytutu Nowej Europy. To był scenariusz pisany przed tymi wyborami, tylko tym kandydatem, który miał zgromadzić elektorat właśnie umiarkowany, przeciwny skrajnej prawicy, właśnie on miał zgromadzić premier Ciolaku. I zakładam, że ten elektorat właśnie, mam nadzieję, zmobilizowany wynikami wyborów pierwszej tury, przejdzie właśnie na stronę Lasconi. Jakie są szanse? Myślę, że przy tak zaskakującej sytuacji to jest wszystko 50-50 i tu możemy mieć do czynienia z bardzo bliskimi wynikami, ale podkreślę, to są przeczucia, takie bardzo powierzchowne przewidywania. No bo sondaże już bardzo mocno w Rumunii zawiodły. To jest kolejny kraj w Europie i nie tylko w Europie, gdzie te sondaże nie doszacowują bardzo mocno kandydatów mocno prawicowych. Za 2 tygodnie ta druga tura wyborów prezydenckich w Rumunii, ale za tydzień, czyli pomiędzy jedną a drugą turą wyborów prezydenckich, będą jeszcze wybory parlamentarne w Rumunii. To jest taki super maraton wyborczy. No i teraz wszyscy zastanawiają się, czy sondaże pokazujące, że mogą wygrać partie umiarkowane w tych wyborach, są prawdziwe, czy nie są prawdziwe. Na pewno wyniki tej pierwszej tury wyborów prezydenckich wpłyną na to, co wydarzy się za tydzień w wyborach parlamentarnych. No zdecydowanie będą miały na to wpływ, więc będziemy się przyglądać i za tydzień, i za 2 tygodnie wydarzeniom w Rumunii. To także istotny kraj z punktu widzenia bezpieczeństwa Europy, bo przecież sąsiadujący z Rosją. Michał Strzałkowski o tym opowiadał w Trójce o poranku. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Przekwitłe z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za tańc, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę Skrót myślowy oczywiście. Rumunia z Rosją granicy lądowej nie ma, ale z Ukrainą tak. No i też bezpośrednio przez morze jest blisko Krymu. I o to mi chodziło, o położenie bezpośrednio przy konflikcie i wojnie. Także już proszę nie dzwonić. Sam szybko ugryzłem się w język na początku piosenki. I nie dlatego, że jeszcze kończę ten dzisiejszy serniczek w Dniu Ciasta. Renata Grochal w Studiu Trójki. Za kilka, no 23 minuty będzie gościem twoim, Renato, minister sprawiedliwości Adam Bodnar. A gdzie jest serniczek dla mnie? Było trochę więcej, ale zjadłeś troszkę wszystko. Mnie poniosło. Dzień dobry, minister sprawiedliwości Adam Bodnar, prokurator generalny. Będziemy rozmawiać o tym, co robi prokuratura z doniesieniami, które spływają w sprawie Antoniego Macierewicza, bo tych doniesień jest już, ja naliczyłam 25. Zobaczymy, czy w związku z tym Antoni Macierewicz dostanie jakieś zarzuty, czy będzie 25 wniosków o uchylenie immunitetu panu Macierewiczowi. Ale nie tylko o tym będziemy rozmawiać. Też o zmianach w sądownictwie, które nadchodzą i o kampanii wyborczej prezydenckiej, która się zacznie 8 stycznia, ale już przedbiegi trwają, kandydaci się ustawili do wyścigu. No tak, minister sprawiedliwości, co prawda przedstawiany, gdy był ogłaszany jako ten niepartyjny, ale na pewno związany także z jednym z politycznych środowisk i swoje zdanie na temat kampanii wyborczej miał będzie. To o 8.13, teraz Kuba Ambrożewski. Piosenka do wyjaśnienia. Lil Nas X i Billy Ray Cyrus, Old Town Road. Koalicja Zetek z bumerami? Kto powiedział, że to niemożliwe? Największy amerykański przebój 2019 roku. Pierwszy tak masowy hit łączący hip-hop z country. Rekordowe 19 tygodni z rzędu na pierwszym miejscu listy Billboardu. Chyba nieźle jak na debiutancki singiel nikomu nieznanego 20-latka z amerykańskiego południa. Lil Nas X, czyli tak naprawdę Montero Lamar Hill, prawdopodobnie nie zostałby gwiazdą muzyki 20 ani nawet 10 lat wcześniej. Gigantyczny sukces, jaki odniósł jego pierwszy singiel wiosną 2019 roku, był bowiem efektem bardzo świadomego wykorzystania mediów społecznościowych, a konkretnie samonakręcającej się spirali memów na TikToku, którą uruchomił sam autor. To swoją drogą kolejny znak czasów. Piosenka nie stała się memem, ona została jako mem wymyślona. I dobry dowód na potwierdzenie tezy, że rap to nowy pop. Wszak zwrotki zostały tu tylko pozornie zarapowane. Tak naprawdę są wyśpiewane. Tak, zjawisko Old Town Road mogło powstać wyłącznie za sprawą przedstawiciela generacji Z i dzięki milionom innych Zetek uwielbiających udostępniać i przetwarzać memiczne treści. Ale nie byłoby rekordowej popularności tego singla, gdyby nie reprezentanci dwóch zgoła innych pokoleń. Pierwszy to przedstawiciel generacji X, lider Nine Inch Nails, Trent Reznor, który zgodził się na wykorzystanie sampla z jednego ze swoich utworów przez producenta Old Town Road. Drugi to prawdziwy boomer, Billy Ray Cyrus, gwiazdor muzyki country, nagrywający swoje największe przeboje na długo przed przyjściem Lil Nasa na świat. A jednocześnie tata niejakiej Miley Cyrus. To właśnie jego zaproszono do zaśpiewania refrenu w drugiej, oznaczonej jako remix, wersji utworu. I to właśnie to wykonanie doprowadziło tę niecodzienną koalicję na sam szczyt. Piosenka do wyjaśnienia. Yeah, I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been